Дзеі святых апосталаў, раздзел 8. А Саул згаджаўся з забойствам яго. З таго дня пачалося вялікае пераследаванне супраць царквы, якая была ў Єрусалиме, і ўсе, за выключэннем апосталаў, рассеяліся па Юдэі і Самарыі. А богабаязныя людзі пахавалі Сцяпана і зрабілі вялікае галашэнне па ім. Саул жа пустошыў царкву, урываючыся ў дамы і хапаючы мужчын і жанчын, аддаваў іх у вязніцу. А тыя, што рассеяліся, хадзілі, абвяшчаючы слова. Філіп жа, прыбыўшы ў горад Самаранскі, прапаведаваў ім Хрыста. І людзі аднадушна прымалі, што казаў Філіп, слухаючы і бачачы знакі, якія ён учыняў. Бо з многіх, што былі апанаваныя нячыстымі духамі, яны выходзілі, лямантуючы моцным голасам, і шмат спаралізаваных і кульгавых было аздароўлена. І сталася вялікая радасць у тым горадзе. А ў горадзе быў адзін чалавек на імя Сімон, які раней займаўся чарадзействам і здзіўляў народ Самарыі, кажучы, што ён нехта вялікі. Паважалі яго ўсе ад найменшага да найбольшага, кажучы, ён моц Божая, што завецца вялікая. І лічыліся з ім, бо ён доўгі час чмуціў іх сваімі чарамі. Але калі ўверылі Піліпу, які абвяшчаў добрую вестку пра валадарства Божае і імя Ісуса Хрыста, дык мужчыны і жанчыны прымалі хрост. Тады і Сімон сам уверыў і па атрыманні хросту далучыўся да Піліпа. І дзівіўся ён надта, бачачы, якія знакі і вялікія цуды ўчыняюцца. Апосталы ж, што былі ў Єрусалиме, пачуўшы, што Самарыя прыняла слова Божае, паслалі да іх Пётру і Яна, і калі яны прыбылі, то маліліся за іх, каб атрымалі Духа Святога. Бо не сыходзіў ён яшчэ на ніводнага з іх, але былі яны толькі ахрышчаны ў імя Господа Ісуса. Тады апосталы ускладалі на іх рукі, і яны атрымоўвалі Духа Святога. Калі Сімон убачыў, што апосталамі праз ускладанне рук даецца Дух Святы, прынёс ім грошы, кажучы, «Дайце і мне гэтую ўладу, каб калі ўскладу на каго рукі, атрымаў ён Духа Святога». Пётр ж сказаў яму, «Хай срэбра тваё ідзе на пагібель разам з табой, бо ты меркаваў за грошы набыць дар Божы. Не маеш ты ані часткі, ані долі ў гэтым слове, бо сэрца тваё няшчырае перад Богам. Дык пакайся за гэтую сваю нягоднасць і малі Бога, можа ён даруе табе гэты намер сэрца твайго, бо бачу цябе ў горычы жоўці ды ў путах няправасці». І адказваючы, Сімон сказаў, «Маліце за мяне Господа, каб не напаткала мяне нічога з таго, што вы казалі». І апосталы, даўшы сведчанне і абвясціўшы слова Божае, вярталіся ў Єрусалим і дабравесцілі ў многіх вёсках самаранскіх. І анёл Господаў сказаў Піліпу, кажучы, «Устань і ідзі на поўдзень па дарозе, што ідзе з Єрусалима ў Газу. Яна пустая». І падняўшыся, ён пайшоў. І вось муж этыопскі, еўных, урадовец Кандацыі, царыцы этыопскай, загадчык усіх яе скарбаў, прыбыў у Єрусалим пакланіцца Богу і вяртаўся, седзячы ў сваім возе, і чытаў прарока Ісаю. Тады дух кажа Піліпу, «Падыдзі і далучыся да гэтага воза». Калі Піліп падбег, пачуў, як той чытаў прарока Ісаю і сказаў, «Ці разумееш, што чытаеш?» Той гаворыць, «Як магу разумець, калі ніхто мне не адкрыў?» І запрасіў Піліпа ўзлезці і сесці побач. А месца пісання, што ён чытаў, было гэткае. «Як авечка на зарэз вядзецца, да як ягня безгалосая перад стрыгалямі, так не адкрыў ён вуснаў сваіх. На прыніжэнні і суд ён быў аддадзены, і паходжаннем яго, хто пацікавіцца, бо з зямлі ўзята жыццё яго». І звяртаючыся да Піліпа, еўнух сказаў, «Прашу цябе, пра каго гэта кажа прарок? Пра сябе ці пра каго другога?» Тады Піліп, адкрыўшы свае вусны, пачынаючы ад пісання гэтага, апавядаў яму добрую вестку пра Ісуса. І калі ехалі па дарозе, пад'ехалі да нейкай вады, і гаворыць еўнух, «Вось вада, ці не магу быць ахрышчаны?» Піліп жа адказаў яму, «Калі верыш усім сэрцам, можна». А ён, адказваючы, сказаў, «Веру, што Ісус Хрыстос ёсць Сын Божы». І загадаў затрымацца, і яны абодва, Піліп і Еўнух, увайшлі ў ваду і ахрысціў яго. А калі выйшлі з вады, дух Господа схапіў Піліпа, і Еўнух не бачыў яго ўжо больш, але паехаў у сваю дарогу радасны. А Піліп апынуўся ў Азоце і, праходзячы праз усе гарады, абвяшчаў Евангелле аж да Цэзарэі.